ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। खून में डूबा अमन कपे कर देखा है, खून में डूबा अमन कपे कर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ। घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, धरती पे शैतान का लश्कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। शर्म से गर्दन खम कर ली है वानों ने, शर्म से गर्दन खम कर ली है वानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, मासूमों को तलवारों पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए, बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए, इंसानों के खून से दरिया पाट दिए, इंसानों के खून से दरिया पाट दिए, आंखों ने लाशों का समंदर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। और जिसने देखा मंजर आग उगलता हुआ, जिसने देखा मंजर आग उगलता हुआ, जिसने देखा घर वालों को जलता हुआ, जिसने देखा घर वालों को जलता हुआ, लेके शोले वो भी निकल आए न कहीं, लेके शोले वो भी निकल आए न कहीं, रुख तस्वीर का उल्टा हो जा न कहीं, रुख तस्वीर का उल्टा हो जाए न कहीं, शीशे की आंखों में पत्थर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है।